Cinéphile. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul. Thank you. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da canlı yayında Sinefil programında beraberiz. Yine ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burul. Bu haftaki programımızı Dvorak'ın Dans Love'ı ile açtık. Haftanın yeni filmlerinden bir dönem filmi The Age of Shadows, Karanlık Görev filminde kullanılan bir parçaydı. Bu hafta yine kalabalık bir vizyon var, başka gösterimler var, kan sürüyor bir yandan, dolu bir programımız var yine. Evet, bu hafta yeni 9 film var vizyona giren. Onları tanıtarak başlayacağız size ama öncelikle her hafta olduğu gibi sizlere iletişim bilgilerimizi vermek istiyoruz. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller@gmail.com. Ayrıca bu haftaki program destekçilerimiz Ayşe Aygün Kuyumcuoğlu'na ve Cemil Hamzoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu hafta demin bir parça çaldığımız The Age of Shadows, Karanlık Görev filmi gösterime giriyor ki bu haftanın sanırım en ön plana çıkan filmi bu. Güney Kore'den geliyor. Güney Kore'nin bu 2000'lerdeki Güney Kore patlamasının önemli isimlerinden Ji-Woon Kim yönetmiş. Başrolünde de herhalde en büyük starlarından ikisi Byung Han Lee ve Kang Ho Song yer alıyorlar. Bir casusluk hikayesi, çok klasik anlamda 20'li yıllarda Kore'de geçiyor. O dönemde Japon istilası altında Kore, bir 30 yıldan fazla sürüyor bu. Bir tarafta işte eskiden bağımsızlık için mücadele etmiş ama artık Japon emniyetinde çalışıyor, işte ülkenin durumunu kabullenmiş bir karakterimiz var, Lee adında. Öte yandansa direnişçiler var ve bir emir alıyor Lee direnişçilerin arasına girmek üzere, ama direnişçilerin arasında ayrıca bir köstebek daha var. Lee'nin bir yandan kendisi Koreli, bir yandan ama Japonlarla işbirliği halinde olması tabii bir gerilim yaratıyor. Atmosferi çok başarılı bir dönem filmi ama biraz kafa karıştırıcı. Yani özellikle Kore-Japonya ilişkilerini bilmeyen benim gibi seyirciler, yani bölge dışında biraz zorlayabiliyor seyircileri. Çünkü oradaki referanslar, bütün o tarih bize biraz yabancı. Ben çok keyif almama rağmen her zaman tam takip edebildiğimi iddia edemeyeceğim. Zaten casus filmi karışık bir şey. Burada iyice bir kafa karışıklığı oluyor. Ama yine de casus filmlerini sevenlere, Kore filmlerini sevenlere bu hafta kesinlikle görmeye değer bir film. The Age of Shadows, Karanlık Görev. Bu arada Oscar aday adayıydı Güney Kore'nin. Güney Kore'nin. Öte yandan Warner Brothers stüdyosunun da Kore'deki ilk prodüksiyonu. Bu açıdan da önemli. Kore'de çok önemli bir aslında popüler sinema var. Ana akım sinema var. Karanlık Görev de aslında şeyi de, sanatsal yönü de kıymetli olmakla beraber bir taraftan ünlü oyunculara da yer vermesi itibariyle bu arada duruyor ve bir Amerikan stüdyosunun bence yapmış olması da ayrıca önemli. Evet, Ji-Woon Kim zaten bir önceki filmini Amerika'da çekmişti. Tam hani Hollywood'da çalışmışlığı var. Bu sefer Hollywood'u Kore'ye getirmiş durumda. O işbirliği devam ediyor. Dediğin gibi Kore'nin zaten kendi sineması hem Kore'de hem Asya'da genel olarak, global olarak da popüler ama özellikle Asya'da çok dominant bir sinema. Evet, haftanın bir diğer önemli yönetmen ismi ise Balkanlardan geliyor Emir Kusturica. Türkiye'de de sineması uzun süredir bilinen, takip edilen, hayranları olan isimlerden biri. Üstelik bu son filminde filmin başrolünde yer alıyor. Hem oynamış hem yönetmiş diyelim. On the Milky Road, orijinal adı Aşk ve Savaş adıyla bizde gösterime giriyor. Başrolde Kusturica'ya Monica Bellucci eşlik ediyor. Ayrıca Slobodan Mikalovic ve Sergei Trifunovic de yan rollerde yer alıyorlar. Evet, Bosna Savaşı yıllarında geçen bir hikaye. Kusturica'nın o sevdiği masalsılık yine var. Bir yanda bir sütçü her sabah kurşunlar arasında sütünü taşıyor cepheye doğru. Bir yandansa gizemli bir kadın çıkıyor karşısına. Tabii ki aşk hikayesi ama kadının başka biriyle evlenmesi lazım. Eski Kusturica'larda gördüğümüz havada uçan gelinler yine karşımızda. Ama tabii aradan savaş geçmiş. Kusturica'nın aradaki konumu, tutumu bilinmişken bu Balkan Savaşı'na, Bosna Savaşı'na romantik yaklaşım çok da hoş karşılanacak mı pek emin değilim. Venedik'te premierini yaptı. Bir de Küçük Aslan kazandı. Öyle de bir ödül varmış. Altın Aslan'a ilaveten bir minik ödül. Dediğin gibi hani Türkiye'de zaten bir kusturistin belli bir hayran kitlesi var. Onları tatmin edeceğini düşünüyorum. Tabii müzikleri de alıştığımız şekilde. Hatta şimdi hemen filmin ana şarkılarından birini çalalım. Usporeno Magare. Thank you. Sribar Kutsuritsa bestesiydi dinlediğimiz Uspereno Magare, bu hafta yeni vizyona giren Aşk ve Savaş filminde kullanılan parçalardan biri. Sribar Kutsuritsa da filmin hem başrol oyuncusu hem de yönetmeni olan Emir Kusturica'nın oğlu aynı zamanda. Meğerse büyümüş babasının filmlerinin müziklerini yapıyormuş artık. Evet, bu hafta daha çok filmimiz var. 4 tane de yerli yapım var bu arada ama yabancılardan biri de oldukça iyi eleştiriler almakta olan böyle bir aile filmi hafif gözyaşlarıyla Gifted Deha adlı bir film. Mark Webb yönetmiş. Başrollerde Chris Evans, Lindsay Duncan, McKenna Grace, Jenny Slate ve Octavia Spencer yer alıyorlar. Küçük bir kız, 7 yaşında bir matematik dehası. Annesini kaybetmiş ve dayısıyla beraber yaşıyor. Dayısı onu yetiştiriyor ve dayısı kızın annesine söz vermiş normal, düzgün bir hayat olsun diye. Fakat düzgün, normal bir hayat bir deha için biraz zor tabii. Özellikle de işin içine büyük anne girip bu çocuğun öyle herhangi bir okula gitmesinin uygun olmadığı dahi olarak yetiştirilmesi gerektiğini söyleyip bir de dava açınca işler karışıyor. Komşuları da yardımcı oluyor, daha doğrusu ev sahipleri. Onu canlandıran da Octavia Spencer. Evet, haftanın aile filmi Deha Gifted bu hafta itibariyle vizyonda. Bir başka aile filmi daha var diyebiliriz aslında. O da aksiyon sever aileler için bol efektli. Çünkü bu filmi de izlemek isteyen çok çocuk olduğunu biliyorum bir taraftan. Karayip Korsanları'nın sonuncusu bu hafta itibariyle vizyonda. Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales. Bizde Karayip Korsanları Salazar'ın İntikamı adıyla bugün itibariyle gösterime giriyor. Evet, beşincisi bu film, sonuncusu olduğu söyleniyor ama üçüncüsünün de sonuncusu olduğu söyleniyordu. O yüzden pek emin olamıyoruz. Filmin yönetmenleri Espen Sandberg ve Joachim Rønning. Başrollerde tabii ki Johnny Depp tekrar karşımızda. Tabii ki Jeffrey Rush. Jeffrey Rush yine karşımızda. Bu sefer kötü adamımız olarak, gerçi kötü de değil, o yola düşürülmüş Salazar rolünde Javier Bardem ve gençler de bu sefer Brandon Thwaites ve Kaya Scodelario. Evet, ilk filmdeki Keira Knightley ve Orlando Bloom'un yerine yavaş yavaş yeni isimler alıyor artık seri ilerledikçe. Evet, Salazar bir kaptan, bir hayalet kaptan. Gemisiyle beraber Karayipler'deki bütün korsanların sonunu getirmeye karar vermiş. Her şeyden önce, herkesten önce de Jack Sparrow'dan intikam almak istiyor. Jack Sparrow da bir şekilde hem kurtulması lazım Salazar'dan hem de bunu yapabilmek için Poseidon asasını bulması lazım. Bol efektli korsan filmi olarak Karayip Korsanları geri gelmiş durumda. Bir de bence filmin istihza dozu gittikçe artıyor. İlk filmde o müstehsilik daha ziyade Jack Sparrow karakterinden geliyordu. Diğerleri daha normal bir aksiyon içinde gibiydiler daha ziyade. Şimdi diğer karakterlere de yayılmış durumda. Film böyle birazcık daha kendi kendiyle de dalga geçen, o karakterler de birazcık daha ironik bir şeye gelmiş durumda. Daha ne kadar devam edebilir çok emin değilim. Çok normal karakter de kalmadı işte, bu gençleri tekrar yenilerini almışlar da zaten karakterlerin çoğu hayalet, işte yaratık zombi falan haline geldi. Evet, zombiler, aynen, şunlar, aynen, bunlar. Evet, ama o da bu haftanın işte bol efektli, aksiyonlu, eğlenceli filmi Karayip Korsanları 5. Evet, yerli yapımlardan 4 film var. Bunlardan biri Toz, Gözde Kural'ın ilk uzun metrajı. Başrollerde Öykü Karayel, Beren Soysal, Muhammed Cangören ve Abdülkadir Faruk yer alıyorlar. Azra adlı bir genç kadının öyküsü. Ailesi Afganistan'dan Türkiye'ye gelmiş. Babası çok küçükken ölmüş. Kendisi de aileden biraz uzaklaşıp annesiyle ilgilenmeyi iki erkek kardeşine bırakmış. Fakat anneleri ölünce ve Afganistan'a gömülmek isteyince o senelerdir uzak durmanın telafisi gibi bu görevi üstleniyor ve tek başına annesini gömmeye Afganistan'a gidiyor ve orada da aile hakkında hiç bilmediği şeyler öğrenmeye başlıyor. Antalya'da gösterilmişti, Montreal'de premierini yapmıştı. Yeni genç bir kadın yönetmen olarak haftanın ilgi çekecek yerli yapımı Toz. Evet. Yarının Adı Başka, haftanın bir diğer yerli yapımı. Muharrem Zeynalzade ile Mustafa Delazi beraber yönetmişler. Başrollerinde Fırat Tanış, Selal Dede, Metin Keçeli ile Volkan Keskin yer alıyorlar. Yıllar önce İstanbul'a yerleşmiş bir ailenin hikayesi. Oğlunu evlendirmek, yani oraya yerleşmiş oğlunu evlendirmek ve kayıp olduğunu öğrenen Nesim Afgan'ın hikayesi, oğlunu bulmak için Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Evet, oğlu hem İstanbul'a hem Türkiye'ye göçmüş, oraya yerleşmiş ve bir şekilde ortadan kaybolmuş. Zaten yıllardır çok fazla şeyleri yokken, tam evlenmek üzereyken ortadan kaybolmuş. Onu arama hikayesi ve bir yol hikayesi, yolda karşılaştığı başka karakterler de var zira. Bu filmin de yönetmenleri biri İranlı, biri Türkiye'li. Bir süredir çekimleri yapılıyordu. Yarın Adı Başka bu hafta gösterimde. Evet, öte yandan haftanın korku, gerilim filmleri kontenjanında bu hafta bir yerli yapımda var. Katre, Hainler Daima İçimizde alt başlığıyla. Atakay Şatıroğlu ile Berkay Berkman birlikte yönetmişler. Başrollerinde de Berkay Berkman, Atalay Şatıroğlu, Şuha Çağrıcı ile Haldun Şenacak yer alıyorlar. İşte yazmışlar, oynamışlar, yönetmişler. Evet. Ben dün sinemalardan da bunun bültenini okudum. Çünkü hani mantıklı bir şekilde anlatamıyorum filmi. Sizle bülteni paylaşalım. Emlakçı Savaş, yaşadığı mahallenin insanları tarafından çok sevilen biridir. Savaş'ın kardeşi Umar ise çocukken havale geçirerek yatalak kalmıştır. Anne babasını da kaybetmiş olan Savaş uzun yıllar yatalak kardeşine bakmak zorunda kalmıştır ve bu nedeniyle Allah'ı suçlamaktadır. Bu sebeple yaşadığı mahalledeki inançlı insanlardan öç almayı ve onları Allah'ın yolundan döndürmeyi kendisine amaç edinmiştir. Ben bunun üzerine bir şey söyleyemeyeceğim için basın bültenini okumak tercih ettiğim bir yöntem oldu bu hafta. Hani nasıl bir öç, niye öç, ne oluyor falan pek anlayamadık biz. Ama bu hafta Katre gösterimde. Bir de cin filmi var. Bir evet. Gerilim korku daha. Sinsiran Yasak Aşk. Sinsiran en kötü cinin adı. Burada da yasak aşk yaşayan bir kadın Nermin, sevgilisiyle birlikte olabilmek için büyü yaptırıyor. Ancak bu büyünün çok kötü sonuçları oluyor. İşte bir şekilde kız kardeşi tecavüze uğruyor, öldürülüyor. Kocası sürekli kabuslar görüyor, işler çığırından çıkıyor. Cinlerin en tehlikelisi Sinsiran'la mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Evet, filmin yönetmeni Samer Çakırtaş, başrollerde Şehmus Kartal, Pınar Güven, Bilge Bilge ve Yaşar Alptekin yer alıyorlar. Bir de Bilal var bu hafta. Evet, bu bir Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ortak yapımı animasyon. Yönetmen Kurram Alam, seslendirenler, Türkçe seslendirenler Engin Altan Düzyatan, Tamer Karadağlı, Ayça Bingöl ve Volkan Severcan. Evet, İngilizce versiyonunda da yine birkaç önemli isim vardı seslendirenler kadrosunda. İyi para harcanmış bir yapım anladığım kadarıyla. Bu da bir esirin hikayesi. Hep savaşçı olmayı hayal etmiş esir Bilal'in. İşte ilk müezzin olarak da bilinen aynen Hazreti Muhammed'in şeyinde hikayelerinde adı geçen onun yardımcılarından biri olan, bu sefer Bilal'e odaklanıyor. Bilal'in hikayesini anlatıyor animasyon formatında. Evet, bu haftaki bol yeni filmden bir diğerinden bir parça çalarak diğer haberlerimize geçiyoruz. Deha filminde, Gifted filminde kullanılan bir parça Handmaid's'dan Darling. To feed you, 'cause you weren't. Mouth'dan dinlediğimiz parça Darlin'di. Haftanın yeni filmlerinden Deha Gifted filminde kullanılan parçalardan biriydi. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil devam ediyor. Canlı yayındayız. Haftanın yeni vizyon filmlerini tanıttık sizlere. Ancak onun dışında başka gösterimler de var tabii ki. Evet, İstanbul Modern'de başlamış olan Liman sergisi, şu andaki lokasyonunun son sergisi aynı zamanda. Bir de film gösterimi serisine ev sahipliği yapıyor. Önümüzdeki haftalar başladı daha doğrusu. Önümüzdeki hafta da devam edecek 18-28 Mayıs tarihleri arasında. Bu hafta sonu bitiyor aslında. Cumartesi, Liman Pazar temasından filmler gösteriliyor. Bu cumartesi pazarda gösterilecek filmler arasında İyi İş, Beau Travail, Liman Kenti, Port of Call, Balıklı Bulgur, The Secret of the Grain, Abdellatif Kişi'nin filmi. Pazar günü de yine Port of Call, Malut ve Gerçeğin Dansı, The Dance of Reality filmleri var. Geçtiğimiz hafta birkaç film daha oynadı. Tematik olarak aslında benim ilk aklıma gelen film yok o listede. Port of Shadows, Marcel Carné'nin o meşhur rıhtım filmi. Çok da güzeldir. Evet, onu da ayrıca anmış olalım. İsteyenler evde seyretsin. Ben her zaman zaten bu tarz gösterimlerden esinlenerek, hani bu filmlerin ve bu fikirlerin peşine takılarak başka filmler keşfetmenin daha zevkli olduğunu da düşünüyorum. Ama bu hafta sonu gösterilecek filmler de hakikaten çok iyi. Ben özellikle izlememiş olanlar için Claire Denis'in Beau Travail'ini tavsiye ediyorum. Denis Lavan'ın başrolünde olduğu, Denis Lavan'ın hakikaten çok iyi bir film Claire Denis sinemasını da şey yapmak için. Bir de tabii Keşiş'in Balıklı Bulgur'u benim çok beğendiğim filmlerden biri. Biraz zor bir film ama bence değiyor. Özellikle Fransa'nın şu an içinde bulunduğu durumu anlamak için de hani çok kıymetli. Özellikle Abdülhatif Keşiş'in o bakışını çok beğeniyorum. Evet, zaten hani yazın birazcık azalacak bu şeyler, programlar, müzelerin programları da rölantiye giriyor bir miktar. O yüzden bu hafta sonunu iyi değerlendirmekte fayda var. Evet, hatta bunu demişken biz size hemen Beau Travail'den bir parça çalalım. Neil Young'dan Safeway Card.

Neil Young'dan dinledik Safe Way Card. İstanbul Modern'de devam eden, Liman sergisine eşlik eden gösterim çerçevesinde Beau Travail filmi yarın gösterilecek saat 13'te. Neil Young'ın parçası da bu filmde kullanılan şarkılardan biriydi. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil devam ediyor. Bir taraftan da Cannes Film Festivali devam ediyor. Evet, geçtiğimiz hafta hep konuşulan, bütün gazetelerin sinema sayfalarında, her ne kadar Türkiye'de çok fazla olmasa da, Cannes Festivali oldu ve özellikle de bir kavga koptu. Netflix ve Fransa arasında diye özetleyebileceğimiz. Netflix'in çünkü... Ben biraz bahsettim. Evet, iki hafta filmi önce var. Şimdi tabii Fransa, daha doğrusu Cannes politikasını değiştirdi. Kabul politikasını değiştirdi oradaki çıkan kavgadan sonra. Çünkü bu Netflix filmleri Netflix'ten dağıtılacak ve Fransa'da bir gösterim tarihi belirlenmiş değil. Artık yarışmaya katılım koşulu olarak... o sene içinde bir gösterim planı olması şartı kondu. Ama bir yandan da hani dünya değişiyor ve Cannes'ın da bunu kabul mü etmesi lazım acaba sorusu da var. Bir yandan zaten epeydir söylüyoruz, Twin Peaks'in ve Top of the Lake'in ilk iki bölümleri, ilk ikişer bölümleri Cannes'da premierini yapıyor. Bir yandan Netflix filmler gösteriyor. O yüzden Cannes'da bu sene tabii ki konuşulan hep bu oldu. Yarışmadansa insanlar biraz şikayetçi, ama yani bir yandan tabii ki her zaman, özellikle Cannes'da, genel olarak yarışmalarda insanlar şikayetçidir filmlerden. Yeterince iyi film olmadığı söylenir. Bu sene de öyle oluyor. Şimdiye kadar gösterilenler arasında Zviagintsev'in filmi Loveless ve Coppola'nın, Sofia Coppola'nın filmi The Beguiled oldukça iyi eleştiriler aldılar. Arada sevmeyenler de var ama hani genel olarak daha çok ön plana çıkan, hı hı, isimler bunlar. Haneke biraz artık kendini tekrar gibi eleştiriler aldı. Yorgos Lanthimos Haneke'yi taklit eder gibi eleştiriler aldı. Bir de Michel Hazanavicius'un yaptığı bir Godard biyopiki var. O da merakla beklediğim bir film oldu benim. Çok iyi olmasa bile böyle bir Godard'a yarı komedi şeklinde yaklaşmak eğlenceli olabilir. Evet, evet. Bu arada yarışmada filmi bulunan Türkiye asıllı Alman yönetmen Fatih Akın'ın da filmi Orta Halli, Orta Karar eleştiriler aldı. Diane Kruger'in başrolünde olduğu bu filmde kocası ve çocuğu bir terör saldırısında öldürülen Alman bir kadının hikayesi. Kocası işte Türk, Türkiye asıllı kocası var, işte küçük oğulları da bunda öldürülüyor. Orada böyle bir hani intikam dramı da var. Fatih Akın bu gerçek hayatta Almanya'da 2000-2007 arasında neonazilerin yapmış olduğu o ırkçı saldırılardan, terörist saldırılardan esinlenerek oluşturmuş senaryoyu da. Aslında son derece güncel bir konu, ilginç de bir konu ama pek eleştirmenlerden beğenilmedi o da. Beğenilenler arasında iki Kore filmi var aslında bir de. Hang Sang-soo'nun The Day After'ı ve Bong Joon-ho'nun Okja filmi, ki Bong Joon-ho'nun filmi aynı zamanda Netflix filmlerinden, aha, biri. Başrolünde Tilda Swinton var. Zaten hani Bong Joon-ho'yu biz sinefil olarak nasıl olsa seviyoruz ve heyecanla bekliyoruz. Hang Sang-soo da sevdiğimiz isimlerden. Evet, evet. Sanırım genel olarak en beğenilmeyen ve en kötü eleştirileri alan ise Jacques Duvalon'un Rodin filmi oldu. Rodin üzerine işte bir sanatçı olarak ve bir erkek olarak, ki daha önce farklı filmlerden bir erkek olarak kadınlarla çok da pozitif bir ilişkisi olmadığını görmüştük. Ama bu film hakikaten... her sene böyle bir film bir yere batırılır. Bu seneninki Rodin oldu Cannes'da. Gerçi beğenilen bir film daha var. Onu ben atladım söylemeyi. Ruben Östlund'un son filmi The Square'da beğenilen filmlerden. Turist filmiyle o da bayağı beğenilmişti ilk filmiyle. The Square'da merakla bekliyoruz. İnşallah bizde de vizyona girer bir noktada. Evet, benim gördüğüm eleştirilerden birinde o da biraz Haneke kopyası gibi şey yapılmıştı. Ama günümüz çağdaş sanat dünyasına yine böyle bir ironik, alaycı bir bakışla yaklaşıyor. O da Cannes'da konuşulan filmlerden biri oldu. Bu hafta sonu artık ödüller dağıtılacak. Evet, ödüllerden sonra da tekrar konuşuruz zaten önümüzdeki hafta. Evet, Cannes'dan bir haber daha da Nicole Kidman'dan bir haberimiz var. Aslında tam haber değil, bir duyuru yapmış. Bu sene özellikle çok konuşuluyor. Cannes'ın 70. yılı, işte bütün ödül kazananlar sahnede geçmiş yıllarda ve aralarında sadece Jane Campion var kadın olarak. O yüzden hani bu ne yapılabilir, ne edilebilir daha fazla kadın yönetmen diye. Nicole Kidman 18 ayda bir kadın yönetmenle çalışacağını duyurmuş. Nicole Kidman'ın da bu arada birkaç filmi birden var bu sene Cannes'da ve Cannes'ın en konuşulan isimlerinden biri oluyor. Aslında hem sinema hem televizyon anlamında da çok hani verimli bir dönem geçiriyor. Son olarak Big Little Lies'da da başrollerden birindeydi. O yüzden bence Nicole Kidman gerçekten kariyerinin müthiş bir döneminde. Hani gençliğinde çok başka rol aldığı iyi filmler vardı ama bence şu anda en verimli çağını geçiriyor ve tercihlerini bence çok doğru yapıyor. Esas önemli olan o zaten. Evet, ve artık bir gücü var yani endüstriyi yönlendirebilen insanlardan biri. Yani Cannes'ın bu konudaki birkaç sene önceki topuk krizini de hatırlarsak, zaten festival olarak çok iyi bir reputasyonu yok. Hatırlarsınız belki, iki sene kadar önce kırmızı halıda sadece topuklu ayakkabı giyebileceğini ilan etmişlerdi kadınların. Julia Roberts da bunun üzerine çıplak ayakla çıkmıştı kırmızı halıya, sonra geri almak zorunda kaldılar tabii. Ben bu kararı ilan eden bütün erkeklere topuklu ayakkabı giydirmek istiyorum. Bir 24 saat boyunca. Evet, kesinlikle. Evet, Cannes'dan haberlerimiz böyle. Bir proje haberimiz daha var. Nicole Kidman'dan eski kocasına geçelim. Evet, öyle bir bağlantı da mevcut. Tom Cruise Top Gun 2'nin kesinlikle yapılacağını duyurmuş. Yeni filme Mumya da yakında gösterime girecek. Ben dün fragmanını izledim, onu da tam anlamadım. Yine niye bir mumya yapılıyor, niye Tom Cruise oynuyor bunun başrolünde diye pek çıkaramadım ama hani yine niye bir Top Gun yapılıyor onu da anlamıyorum zaten. Ben Jack Reacher'lar da niye yapıldı onu da hiç anlayamıyorum mesela. Tom Cruise deyince son dönemde. Bilemiyorum. Yani Top Gun 2 ne olacak? Hani yıllar sonra o karakterlere yeniden dönmek çok anlamlı olabilir mi? Ama yeni militaristik dünyada eminim ona uygun da bir hikaye bulacaklardır. Evet, yapımcılardan tabii Don Simpson ondan sonra hayatını kaybetti. Bu sefer sırf Jerry Bruckheimer olacak. Ama aşağı yukarı aynı ekip. Tabii Tony Scott da yönetemeyecek, o da o zamandan beri. Gerçi Val Kilmer bayağı hevesliymiş tekrar eski rolünü canlandırmak için. Evet, bu sefer acaba kim yönetebilir diye düşününce Michael Bay'e verebilirler. Ya da yine bir İngiliz bulup böyle aksiyoncu İngilizlerden birine verebilirler. Ridley Scott'un devralacağını sanmıyorum kardeşinden. Guy Ritchie'ye verseler fena olmayabilir aslında. O zaman izlemeye değebilir. Evet. Evet, biz şimdi eski Top Gun'a dönüp o zaman bir parça çalalım. Unutulmaz parçalarından biri orijinal, evet. Top Gun'ın. Kenny Loggins'den Danger Zone. Taking you to touch and go. Kenny Loggins'den dinledik. Danger Zone, Top Gun'ın unutulmaz şarkılarından biriydi. Top Gun 2'yi beklerken böyle bir selam çaktık ilk filme. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil'in sonuna yaklaşıyoruz artık. Evet, bu hafta bir de kayıp haberi vardı. Roger Moore aramızdan ayrıldı. James Bond'ların bizim jenerasyonun aslında ilk gördüğü James Bond'du. Sean Connery'leri sonradan dönüp izledik çoğumuz. Başka filmlerde de dizilerde de hep karşımıza çıktı bir İngiliz centilmeni olarak. Gerçek hayatında da bir centilmen olduğu hep yazılıyor şu anda vefatının ardından. 89 yaşında geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Evet, bir kısmının favori Bond'udur kendisi. Yani herkesin favorileri farklı olabiliyor aslında. Ama Melis'in de dediği gibi onu görerek büyüdük. Bir de çok hoş olan bir haftadır arkasından herkesin o kadar hoş hikayeler anlatıyorlar ki. Özellikle Hollywood gibi, sinema gibi çok böyle kıran kırana bir rekabetin olduğu. İnsanların birazcık nasıl diyelim... özgüven patlaması yaşayabildiği yerlerde böyle hikayeleri dinlemek de çok hoş. Evet, Bond'ların daha esprili olanıydı. Biz de bir Bond şarkısıyla veda edelim kendisine. The Spy Who Loved Me'nin şarkısı Carly Simon'dan Nobody Does It Better'ı çalacağız. Ama veda etmeden bu haftaki destekçilerimiz Ayşe Aygün Kuyumcuoğlu ve Cemil Hamzoğlu'na tekrar teşekkür ediyoruz. Ayrıca Teknik Masa'da Feryal'e de çok teşekkürler. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.